durung nganti garing, tatu sing neng atiku teko tekane sliramu nambahi loro batinku. Aku ra percaya nanging kabeh iki nyata, cedhone ning ngarepe mata yen sliramu kuwi citra. Panas-panas srengenge kuwi kang nguliti awakku iki, nanging sih panas rasane ngati nyawang ketatean iki. Lungo aku sing kudu lungo, timbang batinku keloro-loro, ora bakal awakku iki bali nemoni sliramu. Lilo aku iki wes lilo, senajan loro neng jero dodo, yen pancene wes nasibku kudu pisahan karo awakmu. Tekotekane sliramu nambahi loro batinku. Aku ra percaya nanging kabeh iki nyata, cedhone ngarepe mata yen sliramu kuwi citra. Panas-panas srengenge kuwi kang nguliti awakku iki, nanging sih panas rasane ngati nyawang ketatean iki. Lunga aku sing kudu lunga, timbang batinku keloro-loro, ora bakal awakku iki bali nemoni sliramu. Lilo aku iki wes lilo, senajan loro neng jero dodo, yen pancene wes nasibku kudu pisan karo awakmu. Yen pancene wes nasibku kudu pisan karo awakmu.